sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. De juste un peu de bruit et rien de plus. De juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait comme à la radio. À cette minute, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Français sera bien content d'avoir trouvé du travail. Un peu de...

hang our head. One will come, we will rise again. Yeah, then we'll come, we will win. It is 200 miles to the place where we begin. Heaven will come, we will win. Yes, heaven will come. De Swans waren dat met Jim. Soul Desert, wat krautrock. En dat in uw eerste aflevering van Crossroads. De Soul Desert met Can. Yeah. de Duitse krautrockformatie Can en Soul Desert. Crossroads, ofwel zoekende muziek. En dat tot 19 uur met Ezechia. Ook een stukje Afrika. Orkestre Baobab. Guano. nyawe, nya nyawe, nyawe, amezuzumunon, nyawe, nya nyawe, nyawe, atomezemunon, nyawe, nya nyawe, nyawe, legetemunon, nyawe, nya nyawe, nyawe, legetemunon, nyawe, nya nyawe, nyawe, efififimunon, nyawe, nya nyawe, nyawe, acheta damunon, acheta da, nyawe, nya nyawe, nyawe, amesusumunon, nyawe, nya nyawe, nyawe, efififimunon, fififi, nyawe, nya nyawe, nyawe, legetemunon, nyawe, nya nyawe, nyawe. Ja, een van de beste orkesten uit Senegal zijn dat. Guanou en orkestre Baobab. Ja, van Afrika naar Brazilië is eigenlijk een heel grote stap, maar muzikaal alleszins niet. Olo en Milton Nascimento. Crossroads en dat met Ezequiel. Passou, não quer passar. E já choveu, não quer chegar. E me lembrou qualquer lugar. E me deixou, não sei que lá. Não quer chegar e já passou. E quer ficar e nem ligou. E me deixou qualquer lugar. Desatinou, caiu no mar. Caiu no mar. Nena. Cadê você, Dora? Cadê você, Pablo, Lilia? Cadê você? Cachoeira, mambucaba. Les musiques que vous entendez jamais à la radio. Met Ezekiel. The tents of Kedar, as Solomon's veil, because the sun has scorched my skin, as the cedar trees of Lebanon. Thank you. RQC sur le net. C'est le www.rqc.be. Luistert nu naar Crossroads. Onze reis was naar Youssef Kamal, Strings of Light uit zijn eerste album en ook zijn enige, denk ik. De man is al terug met heel iets anders bezig. En daarna een klein stukje van COB, ofwel Clive's Own Band. En dat is met Solomon Seal, maar een beetje problemen met de CD, dus gewoon naar Killen Phil Cochran gegaan. Een man van 90 jaar, overleden over een maand of twee, denk ik. Een grote man die eigenlijk ooit in de jazz een heel voorname rol heeft gespeeld. Weinig bekend bij het grote publiek, maar natuurlijk hier in Crossroads komt die man aan zijn trekken. Kilimanjaro was eigenlijk de titel van deze song. En de man heeft vooral gespeeld bij Sun Ra en dat zal wel veel zeggen. Goed, we gaan naar world muziek uit Friesland en dat belooft dus Nienke Laverman en De Ziel van Mexico. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino, que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras. Florezca la palabra en sus labios perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora, esta tarde. Begint te roepen als ik daar om mij heen viel. Mijn maag begint te roepen als ik daar om mij heen viel. Als de juni rook vriend in mijn bed erin de moel. Als de juni rook vriend in mijn bed erin de bek. De nacht helpt de juni de vlaktes van die reg. De nacht helpt de juni de vlaktes van die reg. Ik wil proeven, want ik zet proeven, proeven waar stop is. Ik wil proeven, want ik zet en doe een pak van mij. Tengo hambre, mi amor. Jouw mij die lippen, jouw mij die bloed. Ik ben een honger in de ziel. En ik haal van het vernieten. Tengo hambre, mi amor. Jouw mijn liefde, jouw mijn moed. Maar stel witte, ik roep die eens. Als ik wat zie, mooi die schaam. Maar die schat en ik ben echt ongevaarlijk. Zie je nooit in handen, ben echt ongevaarlijk. Zie je nooit in het. Koel, maar ik ben toestig en ik lang je nooit in trennen. Liefste koel, maar ik ben toestig en ik lang je nooit in trennen. Let's rooie hoed in bangen, rooie hoed in tongen. Rooie hoed in bangen, rooie rooie hoed. Ik zo, tengo hambre, mi amor. Tengo hambre, mi amor. Jouw mij die lippen, jouw mij die bloed. Ik ben een honger in de ziel. En ik hou van het vernieten. Ja. Tengo hambre, mi amor. Jouw mijn liefde, jouw mijn moed. Tiembla mi boca y en mis dedos finos se deshacen mis trenzas poco a poco. Ha! ziel van Mexico, Nienke Laverman uit Friesland. Friesland is natuurlijk een provincie van Nederland, waar ze eigenlijk een eigen taaltje hebben. Terry Ribdal, dan zitten we in Noorwegen samen met Ronnie Litekra, een fantastisch mooie, epische jazzplaat gemaakt. We gaan Before voor u draaien. Crossroads, un peu de douceur dans un monde de brutes. Thank you. fantastische, exotische geluiden uit Ethiopië. Met ambient jazz van Helu Mergia op zijn fantastische orgeltje. Allemaal uit eind de jaren 70, begin de jaren 80. De gouden jaren van de Ethiopische muziek. De titel was Semnu Tuwa. Van Ethiopië naar Italië is maar een kleine sprong, want Ethiopië was een kolonie van Italië. Stormy Six, een groep die nogal sociaal geëngageerd was, die nog altijd eigenlijk bestaat. Maar dit is een track uit 1972. Rosala, Stormy Six. Giocare Rossella col vestito più bianco che ha, cosa cerca fuggendo da noi, forse è andata a giocare con l'amore, non ha paura, è fuggita di corsa, a piedi nudi si corre di più. Senza fatica ha trovato la strada, sembra felice, non tornerà più. È difficile dirsi Rossella, ha trovato qualcosa laggiù, hanno visto in un di rose, il vestito più bianco che aveva, ora Rossella di rosso vestita, sta già cantando la gioia che ha, dove è andata a toccare Rossella, col vestito più bianco che ha, cosa cerca? Alternatiever dan de alternatieven. Crossroads. Met Ezechiel. Awake my tongue. It's not my nature to rush the job. If you could trust that I'll be working till I turn to rust, babe. So take my word, you can lift it like a baby bird. I'll set you free. If I was you, I'd leave it up to me. It'll never dance you like I dance you. It doesn't sing and it doesn't shine. His life is wasted, he's only tasted the fruit that ripens on. I'll wait my time. It's not my nature to rush to judge. I'll bide my time. I get stronger at the end of the line, babe. And I will crawl if running to you doesn't give me a start. I'll set you free. If I was you, I'd leave it up to me. He'll never dance you like I dance you. It doesn't sing, but it doesn't shine. Life is wasted, he's only tasted the fruit that ripened off the vine. He'll never dance you like I dance you. It doesn't sing and it doesn't shine. His life is wasted, he's only tasted the fruit that ripened off the vine. Dat uit New Lore. En ja, we gaan nog een stukje spelen. Ja. Don't Ja, nu is het genoeg, hè, zegt Sean Rowe. Het lot heeft beslist van nog een nummertje van hem te laten horen, dus Newton Cradle. En zo is er ook bewezen dat die man wat disco kan maken. The Vine was het nummer, daarvoor komt uit zijn laatste nieuwe New Lore. Ik wou zeggen daar juist, 13 Floor Elevators is eigenlijk een van mijn favoriete garagegroepjes uit de 60s. Met die crazy Eric Ellerson of zoiets. En dat is May the Circle Remain Unbroken. May the circle remain unbroken. May the circle remain unbroken. May the sun smiled on the water. Will the skies and the ocean be Ja, Robin Trower. Gitarist van Prokelharm ooit, maar heeft ook een heleboel heel mooie LP's gemaakt in de 70s en begin de 80s. Dat was Daydream. De Condi Band en Bella Walhalla. Crossroads. Alternatiever dan de alternatieven. Belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, this belly has body me one for sale. This belly has sister, I want for sale. But would I go buy me belly, me one for sale? This belly not even make a sit on now, so. This belly not even make a sit on now, so. Ali money, I didn't ask you to. Ali money, I didn't ask you to. Belle no de me casino na osu. Belle no de me casino na osu. Belle wahala. Belle. Belle, belle, belle wahala. Belle. Belle, belle, belle wahala. Belle. Belle, belle, belle, belle. Belle wahala. This belle no dey make a sit on na also. Ali money a dey na street o. Ali money padi a dey na street o. Omo langede na dey na street o. With body dey dey dey na street o. Na so dem dey miss me, na so I dey for up. This belle no dey make a sit on na also. Belle. Bella, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, kon die band gloednieuw eigenlijk. Heel mooi plaatje als u dit wil hebben. Dat kan, dat ligt bij de platenboer. Tom Petty, de betreurde Tom Petty en zijn Heartbreakers met Mary Jane's Last Dance. Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. With Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town up. I'm tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Tired of this town standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Ja, ze gaan vlug, ze gaan vlug. Tom Petty en de Heartbreakers, ook overleden. Verleden week ergens met een van zijn mooiste composities, Mary Jane's Last Dance uit 1993. Een prachtig nummer en dat voor een fier volk die compleet uitgeroeid is door degenen die zich nu Amerikanen noemen. En ik heb het over de Indianen. Bury My Heart at Wounded Knee. Een van die prachtige songs hier gebracht door Robbie Basho. Robbie Basho is eigenlijk een minimaal gitarist die alleen maar hier zingt hij. Luister maar. En op welke manier? Bury My Heart at Wounded Knee. Go bury my heart at Wounded Knee. Go bury my heart and set her free. Go bury my heart so the wolves and lions won't tear apart. Go set her free. Walking in the wind and the driving snow, all around, nowhere to come now. Gather my heart in the autumn leaves. Go wrap my soul in the golden leaves. Go cover my soul, keep her safe from the wind and snow. Don't let her free. Waiting for the warm golden rain, sweet silent rain of the sun to come again. Walking yuello, gorilla yuello, ho-di-ding, ki-di-di, ki-di-di, please bury my heart at Wounded Knee. Go bury my heart and set her free. Go bury my heart so the wolves and lions won't tear apart. Go set her free. Towards the shining mountain I am riding home. Towards the loving Father I am riding home. And I am singing, RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. From Wounded Knee. Ticket, babe. I don't want to come back here no more. I got a one-way ticket for you, babe. Don't come back here no more. Gonna let you go. your tired leg. The way you crease for me. I done got tired, done got tired. The way that you crease for me. One way ticket for you, baby. And don't come back here no more. Wanna call your taxi cab, baby. Take you where you wanna go. Take you where you wanna go. Any station you wanna go to. Bus station. Train station. Airport. I don't care. Don't want you no more. John Lee Hooker en One Way Ticket live opgenomen in de campus ergens in Chicago in 1963. Daarvoor dus Bury My Heart at Wounded Knee van Robbie Basho. Vieux Farka Touré en dan zitten we terug in Mali met Slow Jam. Thank you. zo ziet u eigenlijk John Lee Hooker en Vieux Farka Touré, waar het verband ligt, waar de blues vandaan komt. Dus van Mali en Hans, die streek daar eeuwen geleden. Goed, Poor Liza Jane is een titel uit de laatste nieuwe van Nathan Bowles. En u luistert nog altijd naar Crossroads, of een beetje magie in deze brute wereld. Ship, he was trouble in mind. So Nathan Bowles dus met Poor Liza James. En zo zijn we stilletjes aan afgegleden naar part 2 of Crossroads, ofwel de Shangri-La van de muziek. En we vervolgen met Robbie Iniesta en Nana Cruel. Yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que no, que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer. Yo que pasaba las noches en negociación. Yo que te espero. Yo que hice cada segundo otro mundo mejor. Yo que te espero. Yo que querría poder contarte que allá afuera está la vida y solo hay gente que quisiera comprenderte y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre. Yo que estudié al ser humano te digo que no, que ya. onze vriend Thundercat was er ook met Bus in These Streets. En daarvoor dus was het Robé Iniesta en Nana Cruel. Crossroads Part 2, ofwel de Shangri-La van de Beautiful Music. En dat is ook heel Beautiful Music. We gaan naar de folk van Robin Williamson. Een van de twee grote heren van de toen legendarische Incredible String Band. The Lord of Ware. In the third part of the year, when men began to gather fuel against the coming cold, hear hoofs ring hard on frosty ground, begins our song. For centuries we lived alone, high on the moors, herding the deer for milk and cheese, for leather and horn. Humans came seldom nigh, for we with our spells held them at bay. They with gifts of wine and grain did honor us. Returning at evening from great mountains, our red hoods ring with bells, lightly we run, until before our own green hill, there we did stand. She has stolen, she has snatched away, through watery meads straying our lovely daughter. Up to the saddle of the Lord of Weir, who has his castle high up on a crag a league away. Upon the horse of air at once we rode, to where Weir's castle lifts like a crippled claw into the moon. And taking form of minstrels brightly clad, we paced upon white ponies to the gate and rang thereon. We come to sing unto my Lord of Weir a merry song. Into his sorry hall we stepped, where was our daughter bound, near his chair. Come play a measure, sir, at once we will. And we began to sing and play, to lightly dance in rings and faster turn. The way we danced them to the door and set them on their way into the world, where they will leap amain till they think one kind thought. into our hall and entering in made fast the grassy door. Lo, Robin Williamson was dat, The Lord of the Ware, en komt uit die mooie cd Mier. Van Robin Williamson, die eigenlijk in Wales geboren is. En de muziek komt ook uit die streek. Gaan we naar Brazilië en Argentinië. Ana Cruza is uit Argentinië. En dat is natuurlijk heel ver, maar ook volkmuziek uit Argentinië. Met een kleine psychedelische touch aan toe. El Sacrificio, Ana Cruza. Sangre sino fuego lo que corre por mi vena. Está el herido sin llagas, está el muerto sin nacer. Sufro golpe cada día como el yunque del herrero. For surfer boys and girls, sun was dropping down in the bay and falling off the world. There's a diamond in the sky. Our evening star in our shanty. Get that fire burning strong right here and right now. It's here and then it's gone. There's no secret anyhow. We may never love again to the music of guitar. In our Shangri-La, tonight your beauty burns into my memory. The wheel of heaven turns above us endlessly. This is all the heaven we've got, right here where we are, in our Shangri-La. Het zal wel bijna tijd zijn om afscheid te nemen van de eerste Crossroads. En dat was natuurlijk Marke Knoffler uit de Our Shangri-La. We gaan nog een stukje horen van Strawberry Town van Orion. En daarna Kaars van Seagull. Alvast bedankt voor het luisteren en tot volgende week. In Strawberry Town there lived a farmer. He had two sons and a daughter dear. By day and night they was contriving to fill their poor parents' hearts with fear. Then one of them, he said to the other, "See how our sister do sport and play. With that base servant who is her lover, we'll send him silent to the grave." A match of hunting it was prepared through woods and valleys where briars do grow, and there they did this young man murder, and in the thorny brake And when these two did return from hunting, their sister asked for her serving man. "I asked because I see you whisper, oh brothers, tell me if you can. Oh sister, sister, you do offend us, and why do you so examine me? We left him in the field of hunting, and no more sign of him did we see." Then to her bed went this fair young woman, lamenting for her own true love. She dreamed she saw him stand by her pillow, his shirt and coat they was red with blood. "It's rise up early in the morning and to the thorny brake you'll go, and there you'll find my body lying. It was your brothers who He rose up early in the morning and to the thorny brake did go, and there she found his body lying in that place where thorny brake. The blood that on his lips was drying, Her tears were salt as any brine. She often kissed him, sometimes crying. Here lies the boldest friend of mine. Since my two brothers have been so cruel, to take your tender sweet life away, one grave shall hold us both together, along with you until death I'll stay. Crossroads, une collection de sons beautiful. Agora